1-р Тесалоник, 1-р бүлэг. Паул, Силуан болон Тимот нараас Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христ тодорхой Тесалоникчуудын чуулганд нэгүүлсэл ба амар тайван та нарт баях болтугай. Бид та бүгдийн төлөө Бурханд үргэлж талархал өргөдөг. Ингэхдээ та нарыг залбиралдаа дурсан. Бид өөрсдийн Бурхан ба Эцгийн өмнө Эзэн Есүс Христэд итгэх та нарын итгэлийн үйл хайрын хөдлөмөр хийгээд найдварын тууштай байдлыг чинь баянга сандаг. Бурханаар хайрлагдсан ахトゥу нараа, та нарын сонгогдсныг бид мэддэг. Учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр очиогүй, мөн хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн батлагаагаар очисон юм. Тэр жилэн бид та нарын төлөө дунд чинь ямар байсныг та нар мэднэ. Бас та нар үлэмж зовлон гамчиг дотор ариун сүнсний баяр хөөртэйгээр үгийг хүлээж аван биднийг болон Эзнийг дуурайгчд болсон. Ингэж та нар Македон болон Ахайдах бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов. Учир нь Эзний үг та нараас гарч зөвхөн Македон болон Ахайдч сонсогдсон төдийгүй Бурханд итгэсэн та нарын итгэл хаа сайгүй тарсан билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алга. Учир нь тэд өөрсдөө та нарын дунд бид хэрхэн орсныг болон амьд ба үнэн Бурханд үйлчлэхин тулд та нар хэрхэн шүтээнүүдээс эргэж Бурхан тандсан тухай ирэх уур хилэнгээс бидний гэтлэгдэг Есүсийг тэр үхэгсдээс амьлуулсан бөгөөд түүний хүүг Тэнгэрээс ирэхийг хүлээх тухай мэдүүлв.